चित्रदीप विवेक प्रकरण का 12वां मंत्र निकालो, 12वां श्लोक। सदा विचारये तस्मात् जगज्जीव परात्मनः जीव भाव जगद भाव बाधे स्वात्मैव शिष्यते। तो ये विचार चल रहा था कि भ्रांति और भ्रांति का कारण जो अविद्या है, उस अविद्या की निवृत्ति किससे होती है? तो विद्या से ही होती है। जिसके अज्ञान से जो निर्मित होता है, उसी के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। ये सिद्धांत है। उस ब्रह्म ज्ञान से ही, ब्रह्म के अज्ञान से जो भासने वाला ये जीव भाव, ईश्वर भाव, जगत भाव आदि जो है, ये किससे भास रहा है? ब्रह्म के अज्ञान से। ब्रह्म के ही अज्ञान से ईश्वर भाव भास रहा है, और ईश्वर के ही अज्ञान से जीव भाव भास रहा है, और फिर जीव भाव के ही, जीव के ही अज्ञान से दिव्य भास रहा है। भासना का मतलब ही भ्रांति, भ्रांति। तो ये जो जीव भाव, अर्थात ऊपर बता दिया, संसार परमार्थोयम संलग्न स्वात्म वस्तुनि इति भ्रांति अविद्या स्यात्। कल बता दिया है मैंने कि ये संसार भाव और परमात्म भाव दोनों भी आत्मा में ही भ्रांति से ही भासते हैं। क्यों? वास्तविक आत्मा के अज्ञान के कारण। क्या? वास्तविक आत्मा के अज्ञान के कारण ही भ्रांति होती है, और भ्रांति से ही अदृश्यमान वस्तु भासती है। इसलिए इसकी सभी की भ्रांति की भी और अज्ञान की भी, और भ्रांति का कार्य जो नाम रूप आदि है, ये सब भ्रांति का कार्य है। इन सब की, सबके निवृत्ति का एक ही साधन है, और वो है ज्ञान। ज्ञान का मतलब अनुभूति, अनुभूति। वो ज्ञान ही अविद्या को भी दूर करता है, भ्रांति को भी दूर करता है, और भ्रांति का कार्य जगत जो है, देहादि, इनको भी दूर करता है। किसके अज्ञान, किसका अज्ञान? तो तुम्हें अपने अज्ञान से ही तो देह भास रहा है। आत्मा के ही अज्ञान से जीवपना भास रहा है, और उसके ही अज्ञान से दियापना भास रहा है। तो भासने का मतलब क्या होता है? कल्पना। ये किस कारण? अज्ञान से। इसलिए कहा कि इसी को ही दूर करना है, और दूर करने के लिए बोध की आवश्यकता है, अर्थात ज्ञान की आवश्यकता है, विद्या की। तो वो विद्या क्या है, इसके विषय में ऊपर बताया। और इस विद्या को प्राप्त करने का साधन है विचार। क्या ये जो विद्या है अर्थात जो ज्ञान है, ये ज्ञान ही इनके निवृत्ति का कारण, निवृत्ति का साधन। वो ज्ञान क्या है? तो आत्मा ही, ब्रह्म ही। अब उसके प्राप्ति का उपाय क्या बता दिया? ज्ञान किससे होगा? विचार से, विचारणात्, विवेक से। अर्थात इन वस्तु का पृथक्करण करने से, इसमें सत क्या है और असत क्या है, क्या विचार क्या है, इसमें सत क्या है और असत क्या है, सत असत का दोनों का पृथक्करण करना, विचरली पृथक भावे। विवेक का विचरली धातु से ही पृथक्करण के अर्थ में विवेक शब्द बनता है। तो यहां विवेक विचारनात् अर्थात विवेकात्, समझना, पृथक्करणात्। यदि आप पृथक्करण नहीं करोगे तो आपको सत्य का बोध नहीं होगा और असत्य का भी बोध नहीं होगा। सत्य का बोध किस लिए? ग्रहण करने के लिए। और असत्य का बोध किसके लिए? निषेध करने के लिए, छोड़ने के लिए। छोड़ना भी पड़ेगा और लेना पड़ेगा। अब वो जो विचार है, किसका विचार? जब ऐसा प्रश्न होता है तो उसी का उत्तर यहां देते हैं कि सदा विचारे तस्मात्, इसलिए सदा हमेशा सतत विचार करना चाहिए। पंचदशी काल करते हैं कि हमेशा विचार करो, परंतु किसका विचार करो? विचार तो हम भी करते हैं, कोई खाने का विचार कर रहा है, कोई देखने का, कोई सुनने का, कोई बोलने का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन विषयों का हम कभी विचार करते हैं तो कभी भोगों का विचार करते हैं, है ना, कभी सुख का विचार करते हैं तो कभी दुख का विचार करते हैं, है ना। परंतु इन विचारों से कुछ आपको मिलेगा नहीं, ये विचार निरर्थक है। निरर्थक क्या है? विचार करना है तो कार्य कारण का विचार करो, विचार करना है तो सत असत का विचार करो। यहां सत असत का विचार करना शास्त्रीय विचार है और कार्य कारण का विचार करना भौतिक विचार है, क्योंकि कार्य भी भौतिक और कारण भी भौतिक। और सत असत का विचार आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। क्या सत असत का विचार जो है वो आध्यात्मिक है, और कार्य कारण का विचार जो है वो भौतिक है। जैसा आप कहते भाई तुम किसके लड़के हो, है ना, तुम हो तो तुम्हारा कोई न कोई तो उत्पत्ति का कारण है कि नहीं है? तो आप बताते हैं कि हम अमुक के लड़के हैं। ये जो विचार है ये कार्य कारण का विचार है, समझना, ये जो विचार है ये कार्य कारण का विचार है। परंतु इस कार्य कारण के विचार से तुम्हें दुख की निवृत्ति नहीं होगी और ना सुख की प्राप्ति होगी, और तुम सुख को प्राप्त करना चाहते हो और दुख को निवृत्त करना चाहते हो, चाहते कि नहीं है? तो ये जिससे प्राप्त होगा वो विचार तुम्हें करना पड़ेगा, इसलिए कार्य कारण का विचार नहीं, समझना। या सत असत का विचार है। हर वस्तु में, हमारे शब्द में, हमारे रूप में, हमारे स्पर्श में, हमारे गंध में, हमारे रस में, ये जो पंच विषय है, इन पंच विषय विचारणीय हैं। क्या है? पंच विषय ये विचारणीय है। इसमें सत क्या है और असत क्या है, क्या विचार करना है, सत क्या है और असत क्या है, कार्य कारण का नहीं, सत असत का। तो ये सत और असत इसका विचार करना है, इसलिए यहां कह रहे हैं कि सदा विचारित, हमेशा विचार करते रहो। किसका? तस्मात जगत जीव परात्मनः, ये तीन वस्तु का, जगत क्या है, जीव क्या है और परमात्मा क्या है, क्या जीव क्या है, जगत क्या है और परमात्मा क्या है, ये तीन वस्तु का विचार करना है, समझना। इसलिए कह रहे हैं कि जगत जीव परात्मन हो, जीव भाव जगत भाव बाधे स्वात्मैव शिष्यते, इनका सत और असत के रूप में विचार करना है। और इस विचार से जीव भाव भी बाधित हो जाएगा और जगत भाव भी बाधित हो जाएगा। क्या? सत असत का विचार करोगे तो असत का बाध होता है, असत का बाध होता है तो सत ही अवशेष रहता है, जिसका बाध नहीं कर सकते। क्या? जिसका बाध नहीं कर सकते हैं, ये बात किस लिए करना है? सत को शुद्ध रूप से अनुभव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। क्या? ये किसके लिए करना है? असत का बाद क्यों? तो असत का बाद इसलिए क्योंकि असत के बाद के बिना सत शुद्ध नहीं होगा, और सत शुद्ध नहीं होगा तो जो तुम प्राप्त करना चाहते हो तुम्हें मिलेगा नहीं। समझ रहे इन बात? जो तुम दुख निवृत्त करना चाहते हो और परमानंद को प्राप्त करना चाहते हो, ये तुम्हें होगा नहीं, अर्थात मुक्ति नहीं मिलेगी तुम्हें, दुख की निवृत्ति नहीं होगी और सुख की प्राप्ति होगी नहीं। दुख की निवृत्ति के बिना सुख की प्राप्ति होगी क्या? नहीं। इसलिए दुखात्मक जो है उसका बाध। तो दुखात्मक क्या वस्तु है? जो असत वस्तु है वो दुखात्मक है, और जो सत वस्तु है वो सुखात्मक है। तो वास्तविक सुख के लिए, निरतिशय सुख के लिए, निरतिशय आनंद के लिए आपको सातिशयता का बाध करना होगा। क्या? तो सातिशयता है उसको हटाना पड़ेगा। और सातिशयता क्या है? जो असत वस्तु है, असत वस्तु, वो असत वस्तु क्या है? सातिशय है, अर्थात छोटी है, अल्प है, समझना। थोड़े वस्तु का त्याग करने से ही महान वस्तु की प्राप्ति होती है, परंतु हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि अज्ञानी थोड़े वस्तु के लिए महानता का त्याग कर देता है। क्या करता है? थोड़े वस्तु के लिए महानता का त्याग कर देता है। जैसे सामान्य लोग जो है अर्थ के लिए परमार्थ का त्याग कर देते हैं। या अर्थ के लिए परमार्थ का त्याग करते हैं। अब परमार्थ का त्याग करेंगे और अर्थ को प्राप्त करेंगे तो क्या तुम सुखी हो जाओगे कि दुखी हो जाओगे? नाल्पे सुखम अस्ति, श्रुति स्पष्ट करती, अल्पता में सुख नहीं है। अर्थ अल्प है और परमार्थ महान है। राम ने कहा है परमार्थ महाधन जोड़ी देवाचे चलन, परमार्थ जो है वो महाधन है और ये जो संसार है ये अर्थ है। परंतु अर्थम अनर्थम भाव नित्यम नास्ति तत् सुख लेशा सत्यम, अर्थानामार्जने दुखम तथैव परिपालने नाशे दुखम वे दुखम दिगर्थान क्लेश कारिणाम। इसलिए जो अल्प वस्तु है उस अल्प वस्तु का त्याग और व्यापक वस्तु का ग्रहण, इसलिए सत असत का विचार करना है। अब इसमें जगत भाव, जीव भाव और परमात्म भाव, ये तीन वस्तुओं का विचार करना है। जब इस प्रकार से विचार करेंगे तो सत क्या है और असत क्या है इसमें जब आपको पता चलेगा, जीव भाव सत सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जीव भाव आया हुआ है। क्या? किससे आया हुआ है? अज्ञान से। ये विवेक से क्या हो जाएगा? आपका अज्ञान दूर हो जाएगा। विवेक से अज्ञान दूर हो जाएगा और अज्ञान दूर हो जाएगा तो अज्ञान निर्मित जो भाव है, अज्ञान से जो उत्पन्न होने वाला भाव है, वो भाव भी निवृत्त होगा। इसलिए विचार करना है। तो कह रहे हैं कि ये जो जीव भाव और जगत भाव, ये दोनों का क्या करना है? विचार के द्वारा, पृथक्करण के द्वारा बाध करना है, हटाना है, समझना। अर्थात सत से असत को अलग करना है और असत से सत को अलग करना है, चाहे जो भी हो, बात ये कही है। क्या? एक में 99 मिलाओ या 99 में एक मिलाओ, होना सही है, समझना। इसी प्रकार से यहां चाहे आप सत से असत अलग करो या असत से सत असत करो, इसलिए भक्ति और ज्ञान मार्ग है, समझ लेना। भक्ति मार्ग में क्या होता है? भक्ति मार्ग में जो असत है, असत से सत को अलग किया जाता है, और ज्ञान मार्ग में जो सत है उस सत से असत को अलग किया जाता है, जिसे बात समानाधिकरण कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो असत में जो सत रूप जो परमात्मा है, उस परमात्मा को अलग करना है तो भक्ति। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये इससे पृथक्करण करेंगे तो जीव भाव भी बाधित होगा और जगत भाव भी बाधित होगा, दोनों बाधित हो जाएंगे। क्योंकि जीव भाव जो आया है वो भी आत्मा के अज्ञान से, और जगत भाव जो आया है वो भी ब्रह्म के अज्ञान से। तो इस प्रकार से विचार करने के बाद जो बचेगा, स्वात्मा एव शिष्यते, वो आत्मा ही अवशेष रहता है। इसका विचार करोगे, जगत भाव का मतलब देह का, और देह के पीछे जो जीव भाव है उस जीव भाव का, ये दोनों का विचार करोगे तो देह भाव भी समाप्त होगा और जीव भाव भी समाप्त होगा, परंतु जो आत्मा है वो आत्मा का बाध नहीं होगा, इसलिए आत्मा ही जिसका बाध नहीं होता है, त्रैकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, जो तीनों काल में जो अबाधित होता है उसी को ही सत्य कहा जाता है। समझ ना, देखो जागृत काल में देह भाव है और या सुषुप्त स्वप्न काल में भी देह भाव है, जागृत काल में कर्म रूप देह भाव है और स्वप्न काल में संस्कार रूप देह भाव है। समझ रहे ना, वहां कर्म रूप देह भाव नहीं, संस्कार रूप देह भाव। ये दोनों अवस्था में देह भाव है, परंतु सुषुप्त अवस्था में है क्या? सुषुप्त अवस्था में नहीं, सुषुप्त अवस्था में ये संस्कार रूप देह भाव और कर्म रूप देह भाव दोनों का भी क्या होता है? बाध होता है। सुषुप्त अवस्था इन दोनों की बाधक है, समझ लीजिए ना। परंतु जीव भाव की बाधक है क्या? जगत भाव की बाधक है या जीव भाव की बाधक है? जगत भाव की बाधक है। सुषुप्त अवस्था जो है वो जगत का बाध करती है, चाहे संस्कार रूप जगत हो चाहे कर्म रूप जगत हो, परंतु जीव भाव का बाध नहीं होता है। परंतु जीव भाव का भी बाध होगा। अब ये जीव जो है, क्योंकि जिससे जगत भाव का बाध होता है या जिसमें जगत भाव का बाध होता है वो कौन है? अज्ञान। समझना, वो अज्ञान जीव भाव का बाधक नहीं है। अज्ञान देह भाव का संस्कार भाव का बाधक होता है लय रूप से। क्या करता है? कैसा बाधक होता है? लय रूप से। जैसा श्रीमंती गरीबी की क्या है? बाधक है, है ना? श्रीमंती जो है वो गरीबी की बाधक है, क्योंकि गरीबी श्रीमंती के अंतर्गत है, उसके अधीन है। इसी प्रकार से देह भाव जो है वो अविद्या के अधीन है, परंतु ये जो अविद्या है उस अविद्या को निवृत्त करने से क्या निवृत्त होगा? जगह जीव भाव की विबाधक कौन है? अविद्या। अविद्या नष्ट हो गई तो जीव भाव भी नष्ट होगा, समझ लीजिए ना। तो इस प्रकार से जो अब इसमें सत क्या है, जीव में जब विचार करोगे तो जीव में दो वस्तु है, दो वस्तु मिलकर के ही जीव बना है कि नहीं है? एक है अविद्या और एक है चैतन्य आत्मा, दो ही बना कि नहीं? तो यहां जो है अब ये जीव और अविद्या, चैतन्य और अविद्या, इन दोनों का आप विचार करोगे तो अविद्या असत हो जाएगी और चैतन्य सत हो जाएगा। सत चैतन्य का बाध नहीं हो सकता, जिसका बाध नहीं होता है ना जागृति में ना स्वप्न में ना सुषुप्ति में। अबाधित वस्तु जो है वो अबाधित वस्तु केवल चैतन्य है। क्या? अबाधित वस्तु जो है वो चैतन्य है। सुषुप्ति में भी जीव भाव नहीं रहता है। क्या? सुषुप्ति में अविद्या में जीव भाव, देह भाव तो रहता ही नहीं है, परंतु जीव भाव भी नहीं रहता है, परंतु फिर भी जीव भाव के संस्कार उसके अंदर रहते हैं। क्या रहते हैं? और अविद्या समाप्त हो गई, अविद्या बाधित हो गई तो जीव भाव तो बाधित होता ही होता है, परंतु जीव भाव का जो संस्कार है वो संस्कार भी बाधित होता है। जीव भाव का संस्कार क्या है? जीव भाव का संस्कार क्या है? अविद्या तो कारण है। जीव भाव का संस्कार है अहम अहम अहम, मैं हूं मैं हूं, है ना। जीव भाव का संस्कार क्या है? इसी से ही तो आप जीव बने हो, समझे ना। जीव की अभिव्यक्ति हो रही है, समझ ना। अहम अहम अहम जो कह रहे हो ये अभिव्यक्ति है कि नहीं है? ये संस्कार ही वृक्ष के रूप में अभिव्यक्त होता है। बीज ही वृक्ष के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है कि नहीं है? बीज नहीं तो वृक्ष होगा क्या? नहीं। और बीज जैसा होगा वैसा ही तो वृक्ष होगा कि नहीं है? तो यहां जो जीव भाव का बीज जो है वो अहम है, अहम सूक्ष्म है, अहम जो है वो सूक्ष्म है। उस अहम से, अहम में ही तो मैंपना जागृत हो जाता है। जागृति में आ जाते हैं तो मैंपना अभिव्यक्त होता है। जब अविद्या गया तो तुम्हारा अहम रहेगा क्या? उसका विवाद हो जाएगा। परंतु आत्मा का वाद होगा? आत्मा का वाद नहीं होगा। आत्मा की आत्मा का अज्ञान निवृत्ति से आत्मा की निवृत्ति नहीं होती है न निवृत्ति होगी तो किसकी? जीव की निवृत्ति, जीव भाव की निवृत्ति होगी। इसलिए जो अवशेष बसता है वो क्या बसता है? आत्मा ही बसता है। इसलिए उसी को ही यहां कहा कि ये जो बाध का हो जाएगा जीव भाव का और जगत भाव का, तो आत्मा ही अवशेष रहेगा। वही क्या है? सदेति। उसी को ही यहां सत कहा गया है। तो सद्विचार का है, सद्विचार, समझ ना। ननु परात्मा विचार्यता मोक्ष अवस्थायाम फल रूपेण, फल रूपेण अवस्थाना जीव जगतेर विचार क्व उपयुज्यत इति आशंक्य। कहा कि परात्मा का, परमात्मा का विचार, विचार्यताम मोक्षावस्थायाम जो मुक्त अवस्था है, उस मुक्त अवस्था में किसका विचार है? परमात्मा का। या मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए विचार किसका है? परमात्मा का। परमात्मा का विचार करो, समझना। परमात्मा क्या है ये भी विचार करना, विचारनी है कि नहीं है? हम जो मानते हैं कि ये परमात्मा है, वो परमात्मा है, ऐसा परमात्मा है, वैसा परमात्मा है, ये मानते हो कि जानते हो? मानते हैं, जानते नहीं है। इसलिए परमात्मा का ज्ञान के लिए परमात्मा का विचार है, बाध करने के लिए विचार नहीं है, ध्यान रखो। जीव का विचार किसके लिए? जीव भाव का बाध करने के लिए। जगत का विचार किसके लिए? जगत का बाध करने के लिए। परंतु परमात्मा का विचार किसके लिए? परमात्मा का विचार मुक्ति के लिए है, मुक्ति के लिए। किसके लिए? परमात्मा का विचार मुक्ति के लिए, क्योंकि विचार से परमात्मा का ज्ञान होगा। क्या होगा? और वो ज्ञान ही परमात्मा के अज्ञान को दूर करेगा। और जब अज्ञान दूर हो जाएगा, माया दूर हो जाएगी, तो तुम मुक्त हो जाओगे, समझे ना। इसलिए भगवान ने कहा कि माया मेषाम तरंती थी, क्या जो ये जो गुणात्मक माया है ये माया बड़ी कठिन है, परंतु हे अर्जुन इस माया से पार होना है तो मेरी शरणागति करो। इस शरणागति का मतलब क्या है? शरणागति का मतलब होता है परमात्मा का विचार, बुद्धि का प्रवेश जो होगा वो विचार से परमात्मा में होगा, समझे? इसलिए परमात्मा का विचार है कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, मानवीय स्वरूप का, मानवीय स्वरूप को लेकर के विचार है, परंतु परमात्मा की वास्तविकता को जानने के लिए। आज जब परमात्मा की वास्तविकता जानोगे तो परमात्मा का ज्ञान अज्ञान रहेगा क्या? नहीं। जब परमात्मा का ही अज्ञान दूर हो जाएगा तो फिर जीव का अज्ञान रहेगा? माया ही दूर हो गई तो अविद्या कहां से बचेगी भाई? उसको मोक्ष कहा गया है, अत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसका नाम मोक्ष बताया कि नहीं है? मोक्ष की परिभाषा क्या है? अत्यंतिक दुख की निवृत्ति, केवल जीव भाव की निवृत्ति होने से अत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं है। इसलिए ईश्वर भाव भी दूर करना है, जगत भाव भी दूर करना है, जीव भाव भी दूर करना है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मोक्षावस्थायाम फल रूपेण अवस्थानात् जीव जगतोर विचार हो, कहा कि फल रूपेण, क्योंकि ये जो मोक्षावस्था है ये किसका फल है? जीव भाव का और जगत भाव का बाद करने का फल है। क्या? जीव भाव जीव भाव का बाद करोगे, जगत भाव का बाद करोगे तो परमात्मा का बाद तो कर नहीं सकते हैं। वो परमात्मा प्राप्ति का या परमात्मा का ज्ञान होना ही मोक्ष है। आत्मा का, सत्य का बोध होना, अनुभूति होना ही मोक्ष है। क्या? अहम ब्रह्मास्मि अर्थात या अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा का ही सत्य बोध ब्रह्म है, अर्थात आत्मा की परिच्छिन्नता निवृत्त हो जाए तो व्यापकता अवशेष रहती। व्यापकता का बात कौन करेगा? उसी को ही मुक्तावस्था कहते हैं, उसी को ही स्वतंत्रता कहते हैं। तो कह रहे हैं कि इसलिए कहा कि विचार हो फल रूपेण अवस्थानात, अर्थात फल रूप से स्थित का होने के लिए जीव भाव और जगत भाव का विचार करना है, और मोक्ष के लिए परमात्मा का विचार करना है। क्व उपयुज्यत, ये कैसा शक्य है, कैसा युक्त होगा? ऐसी शंका करने पर कहते हैं कि तयो हो अपवादेन परमात्म अवशेषेन उपयुज्यत इति आहो। इन दोनों का, क्या परमात्मा को, परमात्मा का आश्रय करके अर्थात सत का आश्रय करके असत का बाध करना है। असत कौन है? तो जीव भाव जगत भाव। शक्य है, परंतु कैसा शक्य है? तो सद्भाव का आश्रय करके असद्भाव का निवारण। क्या? सद्भाव का स्वीकार करके असद्भाव का, अर्थात परमात्मा का स्वीकार करके जगत का निषेध हो सकता है, संभव है, अशक्य नहीं है, कठिन है, परंतु असंभव नहीं है, संभव है। इसलिए ये जगत भाव का और जीव भाव का बाध करने के लिए परमात्मा का विचार, परमात्मा का ग्रहण। फिर परमात्मा का विचार किसके लिए? तो परमात्मा का विचार इसके लिए है कि परमात्मा का भी बाध करना है, परमात्मा में भी क्या सत्य है और क्या असत्य है, वो भी परमात्मा का सत और असत के रूप से विचार नहीं होता है, ऐसा नहीं समझना वहां। क्या ये ध्यान रखो, परमात्मा का विचार इसलिए कि ये जो भी कुछ है, क्या अधिष्ठान रूप से विचार है परमात्मा का, ध्यान रखो। जीव भाव का जगत भाव का बाध करने के लिए सत और असत विचार है, परंतु परमात्मा का विचार ये है मुक्ति के लिए। मुक्ति क्या है? मुक्ति कोई स्थिति नहीं है, मुक्ति कोई अवस्था नहीं है, मुक्ति कोई ही ब्रह्म नहीं है, मुक्ति कोई ज्ञान नहीं है, परंतु है, जो है उसका वर्णन नहीं है, जिसको केवल मुक्ति कहा है, केवल मुक्ति। कैवल्य मोक्ष कहते हैं कि नहीं? कैवल्य मोक्ष का मतलब दूसरी कोई वस्तु ही नहीं, अभेद, समझना, अद्वैत। उस अद्वैत को प्राप्त करने के लिए, समझना, अद्वैत ज्ञान में और मोक्ष में कोई अंतर नहीं, ध्यान रखो। जिसको विधेय मोक्ष कहा गया, विधेय मुक्ति कहा गया है, विधेय मुक्ति का नाम ही होता है कैवल्य मोक्ष। इसलिए यहां कह रहे हैं कि इस प्रकार से युज्यत कहा कि ये एकर के परमात्मा से न उपयुज्यत इत्याह जीव भाव जीव भावेति ननु विचारे न जीव भाव जगत भाव बाधे स्वात्मैव शिष्यते इति उक्त विचारे न जीव जगतोर बाधे तत् अप्रतित्या व्यवहार लोप। कहा कि ये जो विचार है, इस विचार से जीव भाव और जगत भाव ये बाध होने पर आत्मा अवशेष रहता है। इस प्रकार से आप ये विचार बता दिया, इति उक्त विचारेन, इस विचार के द्वारा जीव भाव और जगत भाव बाधित हो जाएगा। बाधित होने के बाद फिर व्यवहार की तो कोई प्रतीति होगी नहीं, बाध होगा तो जीव भाव की प्रतीति नहीं होगी और ना जगत भाव की प्रतीति होगी। जब प्रतीति ही नहीं होगी तो फिर व्यवहार कैसा होगा, इस शंका की। क्या भाई, प्रतीति होगी तभी तो व्यवहार होगा कि नहीं होगा? जब बात कर दिया आपने कि जीव भी कोई है नहीं और जगत भी कोई है नहीं, तो फिर प्रश्न होगा कि नहीं, व्यवहार तो फिर समाप्त हो जाएगा। परंतु व्यवहार तो दिखता है, इसकी क्या व्यवस्था करूं? इसलिए कह रहे हैं कि व्यवहार लोप, व्यवहार का नाश हो जाएगा, व्यवहार लुप्त हो जाएगा। प्रसज्जेत इति आशंक्यो, इस प्रकार से प्रसंग आ जाएगा, व्यवहार बात का प्रसंग आ जाएगा। जीव भाव जगत भाव बात करने से ये व्यवहार का, व्यवहार के लोप का प्रसंग आ जाएगा। ऐसी शंका होने पर कहते हैं कि बाध हो शब्दस्य विविक्षार्थ विविक्षितम अर्थम विपक्षे दंडम च आहो। कह रहे हैं कि जो बाद शब्द है, बाद शब्द का विविक्षितम अर्थम, जो बाद है ये बाद का विवक्षित अर्थ, अर्थात जो तुम जो चाहते हो वो अर्थ क्या है? विपक्ष, अर्थात विरुद्ध पक्ष। विरुद्ध पक्ष का मतलब होता है प्रतिबंधक पक्ष। क्या? प्रतिबंधक पक्ष। विरुद्ध पक्ष, विरोधी पक्ष को क्या कहते हैं? विरोधी पक्ष हमेशा बाधक होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? बाधक होता है। ये बाधक जो प्रतिबंधक है उस बाधक प्रतिबंधकों को दूर करने के लिए बोध की जरूरत है। व्यवहार तो व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, परंतु तुम जो जगत भाव में जीव भाव में जो व्यवहार कर रहे वो व्यवहार नहीं, क्या होगा? इसलिए तो कहते हैं कि ज्ञानी का संसार उत्तम होता है, आनंददायी होता है। तो ज्ञानी को जगत भी आनंददायी दिखाई देता है, उसका उत्तम व्यवहार होता है। उसका व्यवहार जो है वो दुखदायी नहीं होता है। दुखदायी व्यवहार जिससे होता है उसको दूर करने के लिए, क्या व्यवहार का लोप नहीं होगा, परंतु व्यवहार कौन सा होगा? जो भौतिक व्यवहार है, जो असत व्यवहार है, उस असत व्यवहार का बाध करने के लिए। दो प्रकार का व्यवहार होता है, एक असत रूप से भी व्यवहार होता है और एक सत रूप से भी व्यवहार होता है। क्या सत का चिंतन हो रहा है कि नहीं? तो चिंतन व्यवहार है कि नहीं है? वो अंदर का आध्यात्मिक व्यापार, आध्यात्मिक व्यवहार। और ये जो है ये भौतिक व्यवहार है। भौतिक व्यवहार का बाध होने से आध्यात्मिक व्यवहार बाधित नहीं होता है, और आध्यात्मिक व्यवहार का बाध हो जाए उसी का नाम है मोक्ष। समझना, उसी का नाम क्या है? मोक्ष। हाँ, मोक्ष अवस्था में व्यवहार का पूर्ण रूप से बाध होता है, परंतु बोध अवस्था में व्यवहार का बाध नहीं होता है। इसलिए तो हो अर्जुन ने भगवान को उस ज्ञानी के लक्षण बताए, क्या पूछे कि नहीं है? तो ज्ञानी क्या, ज्ञानी के लक्षण भगवान ने बताए कि नहीं है? ज्ञानी कैसा रहता है? रहना भी तो व्यवहार है कि नहीं है? रहना भी व्यवहार है, कैसा रहता है? उसके लक्षण की है, उसकी परिभाषा बताई। गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण की है कि नहीं है? तो कहने का तात्पर्य है कि ये विपक्षे दंडम, ये विपक्ष को दंड है, विपक्ष को दंड, सपक्ष को नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से यहां अब उसी को ही यहां आगे के श्लोक के अंदर बता रहे कि ना प्रतितिस्तयोर बाद किंतु मिथ्यात्व निश्चय नो चेत सुषुप्तिर मूर्छा दो मुच्चेता यत्न तो जन। ये बाद का मतलब क्या है? प्रतीति न होना रूप बाद नहीं है। तो क्या बाद है? तो मिथ्यात्व निश्चय हो, मिथ्यात्व का निश्चय करना है। क्या असत का बाद है? जो असत को जो सत मान रहे हो उस असत को मिथ्या मानना, ये यहां बात है। मिथ्या मानेंगे तो, क्योंकि असत में सद्बुद्धि ही दुख का कारण है, तो आपकी ये दुख समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहां कहा बता रहे अब नोचेत सुषुप्ति मूर्छा दो मुच्चेत अयत्न तो जन। इस श्लोक पर कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।